Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 maja, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Projekt zmian w kodeksie karnym był przygotowywany od kilkunastu miesięcy, mówiła w Trójce rzeczniczka rządu. Ustawę Just oceniamy negatywnie, mimo że nie rodzi ona żadnych konsekwencji prawnych, powiedział szef polskiej dyplomacji. Pięciopunktowy plan dla piłki nożnej przedstawił premier Mateusz Morawiecki. Projekt zmian w kodeksie karnym, w tym zaostrzenia kar za pedofilię, był przygotowywany od kilkunastu miesięcy, powiedziała w Trójce rzeczniczka rządu. Joanna Kopcińska wyjaśniła, dlaczego rząd chce zaostrzenia kar za czyny pedofilskie. Dlatego, że zapobiegać przede wszystkim i te kary, ta bezwzględność kar ma odstraszyć wszystkie osoby, które będą chciały w przyszłości skrzywdzić nasze dzieci. Nie ma na to zgody. A proszę powiedzieć, to jest nasze działania wielomiesięczne i znowu z drugiej strony słowa i tylko słowa. Przedstawienie w Sejmie projektu ustawy o utworzeniu Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii w Kościele zapowiada z kolei Platforma Obywatelska. Poseł Krzysztof Brejza mówi, że ofiarom pedofilii potrzebne jest zadośćuczynienie. Złożymy projekt ustawy w przyszłym tygodniu, powołujący Państwową Komisję, złożoną z ekspertów, która będzie miała wgląd w archiwa kościelne. Tylko w ten sposób taki organ państwa jest w stanie podjąć potężny problem. Problem ujawniony poprzez film Sekielskiego, problem pedofilii pośród duchownych. Sejm uchwalił rządowy projekt zaostrzenia kar, m.in. za pedofilię. Za szczególnie brutalne zbrodnie przeciwko dzieciom będzie groziło 30 lat więzienia. Przestępstwa te nie będą się też przedawniały. Ustawę Just oceniamy negatywnie, mimo że nie rodzi ona żadnych konsekwencji prawnych. Kwestia restytucji mienia jest jedną z wielu podnoszonych przez stronę amerykańską i jako taka nie ma zasadniczego znaczenia dla całości stosunków Polski i USA, które są ugruntowane, mówi szef MSZ Jacek Czaputowicz. Minister Spraw Zagranicznych w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej zaznaczył też, że w Polsce są procedury prawne umożliwiające odzyskanie mienia lub otrzymanie rekompensaty, a od 1989 roku państwo przeznaczyło na to ponad 8,5 miliarda złotych, nie licząc zwrotu majątków w naturze. Sama wartość zwróconych nieruchomości w Warszawie sięga miliardów złotych, przypomina Jacek Czaputowicz. Pięciopunktowy plan dla piłki nożnej przedstawił Mateusz Morawiecki. Szef rządu na spotkaniu dotyczącym rozwoju piłki nożnej w Polsce podkreślił, że wsparcie rządu przyniesie w przyszłości efekty. Inwestujemy w infrastrukturę sportową, inwestujemy w wiele działań związanych z innowacyjnością polskiej piłki. Taka będzie nasza ekstraklasa, jak od dołu będą kluby napierały na tą ekstraklasę i tworzyły odpowiednią, zdrową przestrzeń konkurencyjną. Jak dodał premier, zmiana ekosystemu wokół piłki nożnej pozwoli na kształcenie młodych gwiazd. Chodzi m.in. o poprawę obiektów, jak i szkolenia. Załamały się brexitowe rozmowy między opozycją a rządem, informuje BBC. Liderzy obu partii przez 6 tygodni dyskutowali nad zmianami w projekcie wyjścia z Unii Europejskiej po to, by zdobyć ponadpartyjne poparcie i zielone światło od parlamentu. Jak się okazuje, bezskutecznie. 42 dni, tyle trwały rokowania. Presja na liderów obu partii. Wielu szeregowych członków nie chciało kompromisu. Do tego obawa opozycji, że wszystkie ustalenia z Theresą May zostaną przekreślone, gdy tylko nadejdzie jej następca. A jak dowiedzieliśmy się wczoraj, nadejdzie niedługo. Theresa May ustaliła z wpływowym komitetem poselskim swojej partii, że na początku czerwca ustali harmonogram swojej dymisji. Potem wybory lidera. Wielu posłów rządzącej partii chciałoby, aby nowy przywódca wyłoniony został przed końcem lipca. Co teraz? Hilary Benn, lewicowy szef parlamentarnej komisji do spraw Brexitu, przekonuje w BBC tak. Z kryzysu są tylko dwa wyjścia. Albo parlament zgodzi się na umowę, albo zorganizujemy referendum. To drugie jest coraz bliższe, choć Wizzlik Gmin ciągle nie ma większości, która by to poparła. Theresa May ciągle ma jednak nadzieję, że przed jej odejściem uda jej się przekonać posłów do swojej umowy. Głosowanie na początku czerwca. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W Krakowie ta noc będzie należała do muzeów. Od 19 swoje drzwi dla zwiedzających otworzy ponad 50 placówek. Będą specjalne wystawy, warsztaty, pokazy i zwiedzanie z przewodnikami. Hasło tegorocznej nocy muzeów to naturalnie, mówi Magdalena Doksa-Tweberg z krakowskiego magistratu. Zapraszamy serdecznie do poszukiwania wątków związanych z naturą, roślinami, roślinnością, ekologią. W innych miastach noc muzeów odbędzie się jutro. W Katowicach będziemy mogli zwiedzić szyb Poniatowskiego. W Szczecinie mogli wybić pamiątkowy szalon księcia Bogusława X, a w Kielcach czeka na nas symulacja rozprawy karnej. Do tego w Olsztynie pogłaskamy największego drapieżnika w Warmii i Mazur, przymierzymy skrzydło Bielika czy dotniemy jeża. Wszystko w tamtejszym Muzeum Przyrody. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

tamtych lat, on też mówił o maratonach kabaretowych. Ja to skróciłem i wyszło mi kabareton. Kabareton. Dla wielu młodych ludzi kabareton to jest Opole, to są ostatnie lata, a z tego, co się dowiedziałem, to w latach 80. pan również był prekursorem tego rodzaju widowisk, zarówno estradowych, jak i telewizyjnych. Panie redaktorze, to ja w tej chwili mam przed sobą dwa plakaty, ponieważ oprócz kabaretonu jeszcze wprowadziłem nazwę kabaretowisko. Mhm. I przykładowo, 79 rok, akademickie konfrontacje twórcze odbywały się w Gorlicach. Ja byłem dyrektorem artystycznym i kabaretowisko 28 lipca w Gorlicach, 79, i nazywa się to kabaretowisko, wystąpią kabaret Drzazga, kabaret Pająk, kabaret Pod Postacią, kabaret Sak, bardzo znane wówczas kabarety, oraz Old Metropolitan Band i kabaretowisko. I to jest 79 rok. Czyli lata, no tak. 40 równe. Dokładnie. No właśnie. Druga, 82. Koncert pieśni morskiej, kabareton, dedykowany studentom lat pierwszych w Krakowie. A proszę sobie wyobrazić, kto występował. Grażyna Augustik, Jacek Zwoźniak, Stanisław Klawę, no tak. Jan Wołek, Bronisław Opałko, czyli znana Pigwa. Genowefa, tak. Genowefa, Zbyszek Książek, Marek Tercz, Andrzej Pacuła, Playing Family i kabaret B Kompleks. I to był 82. No i później tak już to poleciało, no to 88, 89, no to same gwiazdy, bo... I to też wszystko kabareton, kabareton, kabareton i kabareton. A jakby pan porównał tamten okres z obecnym, z obecnymi czasami? Teraz jest rozkwit kabaretonu, czy to idzie równo? To znaczy, wie pan, w 2015 roku razem z Andrzejem Domagalskim żeśmy skończyli pisać i Krakowska Fundacja Teatralna, której jestem prezesem, wydała historię polskiego kabaretu pod tytułem Kabaret w Polsce 1950-2000, czyli pół wieku, 50 lat polskiego kabaretu, żeby jakby pokazać, że ta scena kabaretowa funkcjonowała w różnych systemach. Mówię o systemach rządowych. No tak, bo to był kabaret polityczny i... Więc tak, tak. I wówczas no naprawdę to kabaret, oczywiście to była inna trochę forma kabaretu, bo wówczas artyści no nie mówili wprost o absurdach rządzących. Natomiast to było, ta ironia była w tak zwanym drugim dnie i publiczność idealnie to wyłapywała. Tak, to była specyfika. O tej książce będę chciał z panem jeszcze porozmawiać. Będzie mi miło, oczywiście. Mam nadzieję, że spotkamy się na antenie i przybliżymy przynajmniej te 50 lat kabaretu. Ja proszę powiedzieć, czy kabareton to jest specyficzne polskie zjawisko, czy to coś? Ja powiem panu tak. Specyfika tej formy kabaretu, łącznie z, powiedzmy, kabaretem społeczno-politycznym, to jest absolutnie specyfika polska. A skąd to się wzięło, jak pan przypuszcza? Wie pan co, z kultury wykonawców. No ja pamiętam tamte czasy również, bo dochodzę 70. I jakby scena nie była takim wprost wyrazem protestu, ale takiej intelektualnego sprzeciwu przeciw absurdom władzy. A czy w innych krajach bloku socjalistycznego kabaret? Nie. Takie, ja też to analizowałem i wie pan, cały czas, no jeżeli chodzi o kraje socjalistyczne, takiej formy estradowej nie było. Czy tam cenzura była skuteczniejsza? Bo państwo też mieliście problemy z cenzurą. Mieliśmy problemy z cenzurą, ale... Wie pan, to było tak, że cenzura swoje, my swoje. No to... I wiadomo, że były zakazy, czy Jasiu Pietrzak, czy z Egidą, czy inni artyści, dostawali okresowe zakazy. Natomiast ja pamiętam, że no, w Krakowie akurat, że przedstawiałem scenariusze kabaretonów w Urzędzie Cenzury. I oczywiście odbierałem po tygodniu, gdzie załóżmy połowa tekstów była wykreślona, ale urzędniczka, nie pamiętam nazwiska tej pani, ówczesna pracownica w Krakowie Urzędu Cenzury, mrugała i powiedziała, że ona i tak wie, że wszystko pójdzie ze sceny. No, także to tak mniej więcej to wyglądało. Wie pan co, były pewnego rodzaju reperkusje, na przykład medialne, że dziennikarze mieli zakaz pisania recenzji o tych wydarzeniach. Przykładowo, nie? Jeżeli chodzi o moją osobę, to też miałem pewne nieprzyjemności, ale to może rozmowa na kiedy indziej. A proszę powiedzieć, robił pan też pierwszy kabareton ze striptisem, tak? Dobrze wyczytałem? Tak, to są sekscesy. W połowie lat 80. Tadeusz Drozda i redaktor Broniarek prowadzili, to był pomysł autorski Tadzia Drozdy, w telewizji publicznej wówczas sekscesy. I tam w telewizji po raz pierwszy pokazano striptiz, bo to były programy, z tego co pamiętam, na żywo. No i z Tadziem Drozdą żeśmy podpisali umowę na wyłączność, ja przeniosłem sekscesy na scenę, wyreżyserowałem, no i w pełne amfiteatry, nawet po 2-3 razy żeśmy grali, 86, 87, 88 rok, amfiteatry pełne, no gdzie przepiękne dziewczyny, no... rozbierały się. Rozumiem, że bilety w pierwszych rzędach były wyprzedawane na pniu. Tak, i pierwsze, ale nie, no, pełne amfiteatry. A propos kabaretonów, no to był taki jeden w 88 roku we Wrocławiu, Hala Ludowa. Dwa dni po dwa koncerty, gdzie obejrzało 28 tysięcy osób w ciągu dwóch dni. Tam jest 7 tysięcy osób mieściło się wtedy w Hali Ludowej we Wrocławiu. No to był wtedy fenomen i chyba rekord, tak mi się wydaje. To Bohdan Łazuka mawiał, że tylko on i Adolf Hitler potrafili zapełnić Halę Ludową we Wrocławiu. A Bohdan również, bo to były kabaretony, które łączyły kabaret z wykonawcami piosenki estradowej. I na przykład we Wrocławiu, no to no zresztą znakomite nazwiska, bo i Krzysiek Jaroszyński, Krzysztof Dałszewicz, Tadeusz Ros, Kalinka Frąskowiak, Zbyszek Wodecki, Andrzej Zaucha, Jasiu Kaczmarek z Elity, Krzysztof Piasecki, Stanisław Zygmunt, wówczas bardzo popularni jako skauci piwni, Marcin Daniec, Wały Jagiellońskie, Kabaret Pod Spodem, Kabaret Klika, Kabaret Długi, no i gościem specjalnym była Genoveva Pigwa, czyli Bronego Pałko. Widzę, że rozmowa na temat książki Kabaret w Polsce 1950-2000, której pan jest współautorem, musi się odbyć na antenie programu trzeciego. No będzie mi bardzo miło, oczywiście, że tak. Bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę i mam nadzieję, do zobaczenia. Pozdrawiam pana redaktora, pozdrawiam słuchaczy Trójki. Do widzenia. Do widzenia. Tak. A my wracamy do audycji. Przed nami Piotr Machalica, psiarnia, Krzysztof Jaroszyński, fryzjer i Mariusz Lubomski, psychobójca. La la la la la la la la la la la la la. Zabawa w toku i w zwartym tłoku. Same czempiony coś dyskutują i obwąchują sobie ogony. Właśnie mnie dopadł wzdęty adwokat, bożyszcze sądów i znad stolika, pinol mi wtyka w kwestie poglądów. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Jest zasmucony i zniesmaczony i wręcz go boli to, że się szczycę, iż w polityce nie ma mi doli. Ten, co nie z nimi, ani z tamtymi, to jak Eugena. Już jestem chyba dla niego szyba, całkiem mnie nie ma. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Muszę być dziadem, skoro mnie żaden nie mieści szereg. Wezmę do sznurka, przywiążę burka, pójdę na skwerek. No i wybyłem i się wtopiłem w noc jak aksamit. A na podwórku sto innych burków, nierzadko z psami. La la la la la la la la la la la la. A na podwórku sto innych burków, nierzadko z psami. La la la la la la la la la la la la. La la la la la la la. Fochy starego Jarochy. Zaliczam się do mężczyzn starszych. Tak mówią o mnie młodsi panowie, a nawet panie w moim wieku, chociaż również młodsze. Na przykład pewna dziennikarka, która w czasach naszej matury była moją równolatką, a teraz jest młodsza o całe 6 lat. Po prostu dba o siebie w dokumentach. I prawdopodobnie zachowa młodość do późnej starości. Otóż jeśli komuś się wydaje, że starsi nie mają swoich rozrywek, to jest w błędzie. Mają tylko inne. Jedną z ciekawszych jest chodzenie do fryzjera. Proszę Państwa, dojrzałe męskie włosy dzielą się na dwie grupy. Na te siwe i na te, co już wypadły. Kiedy byłem małym chłopcem, a dokładnie kiedy byłem małym chłopcem hej, fryzjer obwiązywał mi szyję białym prześcieradłem, na które spadały czarne włosy. Teraz jest dokładnie odwrotnie. Obwiązują mi szyję czarnym prześcieradłem, na które spadają białe włosy. Tyle, że wtedy spadały pukle, a teraz egzemplarze. Konkretnie kilka sztuk. Ostatnio 6. Od pewnego wieku jedyne włosy, jakie rosną mężczyźnie, to te w nosie. No i niektórym szczęśliwcom na uszach. Te na uszach niektórzy próbują przycinać. Nieszczęśni. Jest nawet przysłowie, zobaczysz jak własne ucho. I niektórzy zobaczyli. Na podłodze. Na przykład Van Gogh. Inni próbują wyrywać włoski pęsetą, ale to nie jest takie proste, bo w lustrze wszystko widać odwrotnie. Dalej znaczy bliżej, a jak chcesz iść w prawo, to musisz dać w lewo. To jest niby proste, ale niech ktoś to spróbuje przekuć w czyn. Zapraszam. Jeden włosek trafiony na sesję to już jest sukces. Z kolei do tych włosków z nosa są tak zwane trymery. Tyle, że one nie wyrywają, a przycinają. Jak trawę. Im częściej przycinasz, tym bujniej odrasta. To się potem wykrzacza z nosa w dół, czasem aż do ust. Ja nie jestem pewien, czy Hitler w ogóle miał wąsy. Czy to nie był wyrost z nosa? Bo u Czeplina na pewno był. Ale wróćmy do fryzjera. Osobliwe, gdy mamy stałego fryzjera, który już te nasze włosy zna. Można powiedzieć, że jest z nimi na ty. Dosłownie. Żaden problem zapamiętać, bo to jest grupa wielkości szkolnej klasy. Więc bierze jeden włosek z czoła na koniec grzebienia i pyta, a tego jak dziś dajemy? A jak był ostatnio? Ostatnio z lewej, tylko jeszcze nie był siwy. To nie ten. Ten, co nie był siwy, to wczoraj wypadł. Wypadł. Sam nie wypadł, tylko jak go się co dzień czesało, to ta cebulka w końcu ocipiała. Dzisiaj w prawo, wczoraj do tyłu, przedwczoraj nie wiadomo czemu do przodu. W końcu ten oszalały włos mówi do siebie, no nie, wypadam stąd, bo zwariuję. Potem szukasz go przed lustrem, a on już dawno odpoczywa w odpływie z prysznica. I to nie sam, tylko ze zgrają kumpli z niższych partii ciała. Oczywiście nie wszystkie włosy uciekają kanałami. Znam jednego gościa, który ma więcej swoich włosów w podszewce czapki niż na głowie. Medycyna niby robi co może, żeby nam te włosy zachować. Są też środki naturalne, na przykład miód. Jest świetny przeciwko wypadaniu włosów. No ale nie jedzony, tylko smarowany po głowie. każdy ich błysk. Wiem, co do jutra myślisz, wiem to już dziś. Znam wieloznaczny podtekst twych prostych słów. Gdy zechcę, mrugnę mocniej i runię znów. Z tych obojca, tak to ja. Lepiej wiej, wiej, wiej, wiej, wiej, wiej, lepiej stąd. Psychobójca, tak to ja. Lepiej wiej, wiej, wiej, wiej, wiej, wiej, lepiej stąd. Nie noszę żadnej broni, podaj mi dłoń. Mam pełno broni w stoni, to moja broń. Nie lubię krwi, jak wszystkich mierdzi mnie trup. Potrafię jednak zniszczyć bezbronny mózg. Psychobójca, tak to ja. Fo, fo, fo, fo, fo, fo, fo, fo, fo. Lepiej wiej, wiej, wiej, wiej, wiej, wiej lepiej stąd. Psychobójca, tak to ja. Fo, fo, fo, fo. Lepiej wiej, wiej, wiej, wiej, wiej, wiej lepiej stąd. Trafia cię szlak, tak to ja. Myśli ci brak, tak to ja. Ja przychodzień kryję się w tle. Spotkasz mnie jutro może, czy poznasz mnie? Gdy w głowie ból poczujesz, miej pewność, że w pobliżu się znajduję i ścigam cię. Psychobójca, tak to ja. Fo, fo, fo, fo, fo, fo, fo, fo, fo. Lepiej wiej, wiej, wiej, wiej, wiej, wiej lepiej stąd. Psychobójca, tak to ja. Fo, fo, fo, fo. Inauguracja sezonu kabaretonowego już jutro. Będzie to 13. Płocka Noc Kabaretowa pod tytułem Polska Mistrzem Polski. Za chwilę porozmawiamy z Tomaszem Marcijakiem z kabaretu Nowaki, który jest współorganizatorem tego wydarzenia. Halo, halo, Tomasz. Jestem, jestem. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Jaka pogoda w Płocku? No właśnie taka nieciekawa, ale zaczyna się przejaśniać, więc myślę, że dopiszę nam jutro. Dopiszę, ewentualnie radzimy zabrać ze sobą parasole i trochę cieplejszą odzież. Oj, tak jak najbardziej. Kocyki mogą się przydać. Powiedz, skąd tytuł Polska Mistrzem Polski? No bo stwierdziliśmy, że w kraju jest tak fajnie, my lubimy swój kraj, bardzo go kochamy i tak dalej. Stwierdziliśmy, że trzeba teraz światu, innym Polakom pokazać, że naprawdę jesteśmy najlepsi we wszystkim. I tak sobie pomyśleliśmy, że właśnie zrobimy Polska Mistrzem Polski, dlatego że tylko Polska zasługuje, żeby być mistrzem Polski. To zdecydowanie się zgadzam z tą tezą. No powiedz, czy będziemy na scenie udowadniać, czy tam będą jakieś zadania dla kabaretów występujących? Myślę, że my jako prowadzący będziemy, czyli kabaret Nowaki, będziemy starali się udowodnić to jak najbardziej tę tezę, że Polska jest mistrzem Polski. Kabarety zaproszone myślę, że też zahaczą ten temat, aczkolwiek też zawsze lubimy, jak jakby wszystkie tematy są poruszane. Nie tylko skupiamy się na głównym temacie, ale też takie szerokie spektrum tych naszych fajnych polskich przywar pokazać. Powiedz, kogo zobaczymy? Oj, będzie naprawdę gęsto, bo będzie Igor Kwiatkowski, będzie kabaret Młodych Panów, będzie kabaret Czesław, będzie kabaret K2, będzie kabaret chyba, matko, kogo tam kabaret jeszcze mamy? Kabaret Zachodni. Kabaret Zachodni, dokładnie. Formacja Szatle. Formacja Szatle. Mikołaj Cieślak i Michał Czernecki w takim właśnie dwójkowym numerze. Także no będzie się działo, będzie się działo. Będzie się działo, start o 20. Powiedz... Nowaki są od początku w Płocku, prawda? Od 13 lat? Nie, nie, nie. A jesteśmy już bardzo długo, natomiast na pierwszym Płockiej Nocy Kabaretowej nas nie było. Zwłaszcza, że my istniejemy 11 lat, więc na dwóch pierwszych nawet nas nie było. Potem była Płocka Noc prowadzona chyba przez kabaret pod Werwi Groszem, potem prowadzili to Paranormalni, potem my współprowadziliśmy to z Paranormalnymi, a teraz już od paru lat prowadzimy to my jako Nowaki. Prowadzicie, ale i występujecie, prawda? Też, tak jak najbardziej. Co byś najbardziej polecił? Z tego, co pokażemy, czy z tego, co się wydarzy w Płocku? To i to. Myślę, że wszystko. Polskie kabarety, ludzie chyba lubią, kochają, więc znajdą na pewno coś dla siebie. Tak mi ciężko powiedzieć jedną rzecz. Cały wieczór myślę, że będzie bardzo fajny. Mocny, dynamiczny. A powiedz, co słychać u Nowaków? U nas? Oj, dzieje się, mnóstwo rzeczy się dzieje. Teraz jesteśmy właśnie w roku, w którym prowadzimy Polską Noc Kabaretową z kolei. To jest takie bardzo duże wydarzenie kabaretowe w Polsce. 50 parę imprez, taki na największych obiektach w Polsce, byli Hala Arena i Tauron Arena, tam wchodzi w skład tych jakby występów. Więc jesteśmy prowadzący, dodatkowo gramy też nowy program Za Granicą Żartu, który się nazywa, więc jesteśmy dużo w rozjazdach, dużo pracujemy, ale też czerpiemy olbrzymią satysfakcję z tego, co robimy, jest w porządku. Boże, nowy program, mam nadzieję, że przyjmiecie moje zaproszenie do Akademii Rozrywki i jeśli będziecie w Warszawie. Jak najbardziej, my trójkę od zawsze lubimy, szanujemy, cenimy, więc jak najbardziej. Jak najbardziej Płocka Noc Kabaretowa, już jutro. Kiedy będzie można was jeszcze zobaczyć? W tym roku się troszkę popojawiamy, dlatego że zaczynamy w Płocku, potem będziemy w Opolu, na Opolskiej Nocy Kabaretowej Telewizyjnej, ale też na koncercie muzycznym. Stała się to już taka lekka tradycja, że tam na koncercie muzycznym też występujemy z takimi mini skaczykami. Potem będziemy w Zielonej Górze, w Zielonogórskiej Nocy Kabaretowej. Halo, halo? Jestem, okay. Przepraszam, budzik już zadzwonił. Tam, bo nie przestawiłem, bo akurat pracowałem. Wstajesz o ładnej porze, gratuluję. nie, to był budzik przypominający mi, żeby się od komputera oderwał po prostu, żebym wszedł na dół. Rozumiem. No, także jesteśmy w Zielonej Górze, potem jeszcze w międzyczasie Ada jest współprowadzącą z Sopockiej Nocy Kabaretowej, potem jeszcze jesteśmy w Kielcach w sierpniu na koncercie telewizyjnym na Gali Świętokrzyskiej, więc no sporo w tym roku telewizyjnie, sporo się robi. Fantastycznie, bardzo ci dziękuję za rozmowę, zapraszamy jutro 18 do Płocka. Tak jest. Na Płocką Noc Kabaretową, dziękuję za rozmowę. Dziękuję również bardzo serdecznie, pozdrawiam. Pozdrawiam. Natomiast ci, którzy nie kupią biletów, będą mogli uczestniczyć w Nocy Muzeów. A u nas w audycji jeszcze kabaret Nowaki, sketch pod tytułem Napad i piosenka na koniec Ania Rusowicz i Adam Nowak, Trudne życzenia. Oczywiście pominąłem pierwszą piosenkę, Czerwony tulipan, jedyne co mam to złudzenia. Nie pożegnałem się, kłaniam się Państwu, dziękuję realizatorom Łukasz Szwed. Jedyne co mam to złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam to złudzenia, że mogę je mieć. Jedyne co mam to złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam to złudzenia, że mogę je mieć. Miałam siebie na własność, ktoś zabrał mi prywatność. Co mam zrobić bez siebie, jak żyć? Bez siebie, jak żyć? Miałam słowa własne, ktoś stwierdził, że zbyt ciasne. Co mam zrobić bez słów, jak żyć? Bez słów, jak żyć? Jedyne co mam do złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam to złudzenia, że mogę je mieć. Jedyne co mam to złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam to złudzenia, że mogę je mieć. Miałam serce dla wszystkich, ktoś klucz do niego obmyślił. Co mam zrobić bez serca, jak żyć? Bez serca, jak żyć? Miałam myśli spokojne, lecz ktoś wywołał w nich wojnę. Co mam zrobić teraz, jak żyć? Jak teraz żyć? że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę je mieć. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę je mieć. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę je mieć. Pani Ireno, pani Ireno, która jest godzina? Ile na panią można czekać? Nie idę do pana, idę do pana, idę. Pójdę sobie tutaj, pójdę, bo co to? O, ja cię mam schody w biurze, nie widziałam. O, ja tu wszyscy, a po co wszyscy przyszli? A dalej dobrze, że przyszli. Wszyscy siadała, nie, takie puste miejsce pani, o tutaj taki w różowym bitka matki. Bardzo sympatyczny, taki siwy pan, bardzo sympatyczny i bardzo miły. Super, fajnie. No to ja przyszłam, no to już jestem, no to dzień dobry, no to cześć. Co pani robi? Jadę jelczem. Tylko mi się regulacja rozregulowała. A gdzie pani tym jelczem jedzie? Po syrenkę. To pani w PKS-ie pracuje czy w banku? No tak na dwa etaty ciągnę, no widzi pan taki świat. To wróćmy do tego pierwszego etapu. Dobra. Znaczy etatu. Na skróty? Nie, na słowa. Dobra. Proszę mi powiedzieć, ile lat pani pracuje w tym banku? No tak z 15 już. Proszę mi nie przerywać. Ale tak tylko chciałam powiedzieć. No właśnie, pani tylko to, tylko tamto, a na dywaniku pani u mnie jeszcze nie była. No bo Krysia cały czas biurko zajmuje. Bo Krysia na dywaniku nie może. Właśnie przez takie gadanie tyle awansów musiałem pani cofnąć i widać kolejny panią też ominie. No ale ja się staram przecież. Mniej gadać, więcej robić. I mam dla pani wspaniałą informację. Dzisiaj też zostaniemy po godzinach. Żartowałem, pani zostanie po godzinach. Ojejku, to dobrze. I dlaczego pani nic nie zagadała do klienta? No bo miał takie krótkie łapki. Aha, bo wy remont zrobiliście. Kurde, się w ogóle nie pokapowałem, nie? To jest napad, nie? Czyli co teraz pan tutaj do mnie podejdzie? Podniesie mnie pan, położy pana na tym moim biureczku, podniesie pan moją garsonierę i pan mnie znachaczy pod lewą pachą? A chodź do Irenki, chodź. A ty się nic nie stydkaj? Nie. A cię Irenka, chodź, popieści się, popieść. Wolałby mnie. Oj, szkoda. I pompony opadły. Proszę pana, my to mamy nowoczesny system alarmowy. Ale zadziała dopiero od jutra. No, kamer na mierze też nie zamontowali po tym remoncie. Dopiero pani Ireno! No co, prawda? Rany, jestem taka podniecona, że coś mi się stało. Ale nie powiem co. Ani gdzie. To ja na początek poproszę ręce do góry. A z czego się pani cieszy? No bo mi się przypomniało, jak byłam w kościele. Ale co? Pan zwoli! Oczywiście. Nie pomyślałem o tym, ale będę miał zlew przy następnych napadach, nie? No, ale kontynuując, nie? No, bo pan się nie może rozpraszać. Pan jest w pracy. No, chyba, że to pana hobby. No, nie do końca, bo to się... A lubi pan chodzić po parku? Nie za bardzo. Wieczorami? A to nie. Jest całkiem ciemno? Nie. Takim długim płaszczu? Nie. Do kolan? Nie. A po spodem golusienki? Nie. I co, dynda? A ile pan zarabia? Tyle pytań, znikąd podpowiedzi. A brutto czy netto? No ile pan wyciąga na rękę? Aha, na rękę, to niedużo, to w dwie mi się więcej mieści, ja miał tak nabrać. Ojej, to niewiele. No. Znacznie więcej jest w skarbcu. Tak? Pani Reno! Ja panu nie przerywałam! Właśnie, trochę więcej kultury, jak z panią damą rozmawiam, tak? No. A może pan do niego powiedzieć, ty świnio? Ja z natury dość nieśmiały jestem, także no, taki bardziej... Powiem panu, gdzie jest sejf? A nie, to mogę. To jest... Ty świnio! A teraz będzie z bonusem. Chrumkaj! Chrumkaj powiedziałem. Chrumkaj! O, o, o, dobrze! Dobrze, dobrze, a teraz ogonkiem machaj, ogonkiem! Bo świnia! Oj, oj, to najszczęśliwszy dzień w moim życiu! Ale pani też tak można jego powiedzieć. Naprawdę? No. A mogę z pistoletem? W sumie w poradniku nic nie pisali. To. You grab a motherfucker, to jest nata! Aż mu pingle wyskoczyły, kurde. I co, dobrze? Zawodowe, jeszcze pani taki ruch nadgarstki zrobiła, jak na amerykańskich filmach normalnie. Ty też tak lada! Ja przepraszam pani, ja tylko przechodziłem obok, ja nawet tutaj tylko ziemniaki chciałem... Ale, ja żartowałam! Ja bym w życiu świnie taką... Wiesz, pan zobaczy, co on ma z tyłu. Czyżby to z mamusią na skwarki, na słoiki, kto to będzie jadł? A patrz, jakie to poślady, jakie to wielkie, ojom. Weź to przytul. Nie da rady. Mnie pani wystraszyła? Przecież ja się prawie a nieważne. Dobra. To co z tym sejfem? Pani Reno, niech się nawet pani nie... Jaki ryj! A ja przepraszam najmocniej, a kto to w ogóle jest? O, a to jest dyrektor. O. No, on ma super moc. Ojejku, a jaką? Kołek w dupie. No. Dlatego taki sztywny. Ksywa dyszel. Ty się nie rozluźniaj, bo ci coś wypadnie. Ty. No i ma jeszcze klucze do skarbca. On ma? On ma. Pani Reno, ja panią... A ja pana paparcia na nie przeciwnie, odwrotnie. Ale mu powiedziałam, nie? Co? Jajco łędzą. Proszę mi chwilę odejść pistolecik. Pan sobie pójdzie do pana dyrektora, pan dyrektor, dobra. Dwa to klucze pan sobie wiecie, to klucze pan sobie pójdzie pożyczyć, dobra. A ile sobie pan chce pożyczyć? 20-30? No tak, z 20-30 bym wziął. A kiedy pan on da jutro? Nie, no dłuższy termin jednak. A kiedy to dłuższy termin? No powiedzmy, padnę za 30 lat. Za 30 lat? To ja pójdę do fryzjera. Do widzenia. Ale panie dyrektorze, tak nie można robić. Przyszły taki sobie przychodzi bardzo nieśmiały człowiek, on ma takie na buzi naprawdę, bo jest taki bardzo nieśmiały, że on sobie wiedział, tak sobie myślał, on je nie pozna. Ale na przykład, albo coś mu takiego wyskoczyło, że on się tak bardzo wstydził, że jednak postanowił jednak przyjść, ale sobie założył to na buzi, bo nigdy nic nie wiadomo. I wiedział, że ja tutaj sobie pracuję. Kawka, herbatka, ciasteczko, wszystko mogło się wydarzyć, a my tylko sobie pan nie pozwala. Nie może sobie nie pozwala, tak, że sobie nie pozwala, bo nikt nie pozwala. No nie może tego w ogóle zrobić. Także tutaj ostatni raz taka sytuacja, że pan tu stoi i nie pozwala, a tutaj naprawdę jestem taka atrakcyjna, bardzo fajnie, kawka, herbatka, naprawdę tutaj wszystko może wydarzyć, a co tylko, że on ma krótkie rączki, krótkie rączki, a to nie można mieć krótkich rączków? I pan nie może tak robić, pan po prostu nie może tak robić, bo przychodzi tutaj człowiek, on ma prawo do szczęścia, on ma tak, do takiego szczęścia ma prawo, jak każdy inny człowiek, a tutaj przychodzi do mnie, bo on tak wie, oprócz tego, że jestem samotna i bardzo atrakcyjna kobieta, jeszcze to kawka, herbatka może być, to jeszcze tak. Albo małżeństwo, albo kredyt, albo obydwa, albo dzisiaj nie wiadomo, a kredyt jest bardzo na 35 lat i musi być 35 lat, bo nie ma takiej siły, a jak małżeństwo, to może być 2 lata, 3 lata, także kredyt i wszystko. I będziemy sobie chodzić po parku, tak, będziemy sobie chodzić po drążkę, będziemy sobie tak chodzić po drążkę, tak chodzić i tak, a pan tylko nie, to pan nie pozwala, pan nie może nie pozwalać, bo każdy ma prawo, do tego szczęścia ma prawo! A co to było? A gdzie to było? Pani Ireno! A ja słucham pana rektora, ja bardzo pana słucham, ja nigdy pana nie słucham, a dzisiaj już będę naprawdę pana słuchała, naprawdę, tak no troszeczkę będę słuchała. Dlaczego? Ale głośno, bo ja nic nie słyszałam! Oprócz tego, że nie słucham, to w ogóle nie słuchałam pana, w ogóle nie słucham pana. Dlaczego? Pani... Jeszcze raz, bo kaszlałam. I tak straszył, i tak straszył. I kto zostaje po godzinach? Ja nie wiem. Człowiek dokrapał się dyrektorskiego stanowiska, to...